कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि शंकर रखवाला मेरा शिव शंकर रखवाला मेरा शिव शंकर रखवाला मेरा शिव शंकर रखवाला मंगलकारी नाम है उनका मंगलकारी नाम है उनका शंभु भोला भाला मेरा शिव शंकर रखवाला मेरा शिव शंकर रखवाला मेरा शिव शंकर रखवाला की महिमा ऋषि मुनि गाए योगी जिनका ध्यान लगाए जिनकी महिमा ऋषि मुनि गाए योगी जिनका ध्यान लगाए मन उनका मतवाला मेरा मन उनका मतवाला मेरा शिव शंकर रखवाला जो भी शिव शिव नाम ध्यावे वो ही मन वांछित फल पावे जो भी शिव शिव नाम ध्यावे वो ही मन वांछित फल पावे ऐसा शिव कृपाला मेरा ऐसा शिव कृपाला मेरा शिव शंकर रखवाला संताप मिटाए युग युग के सब पाप जलाए विघ्न हरे संताप मिटाए युग युग के सब पाप जलाए ऐसी नेत्र की ज्वाला मेरा ऐसी नेत्र की ज्वाला मेरा शिव शंकर रखवाला ज्ञानी जिन्हें विचारत हारे, भगतन के वो खड़ा द्वारे। ज्ञानी जिन्हें विचारत हारे, भगतन के वो खड़ा द्वारे। ऐसा दीन दयाला मेरा, ऐसा दीन दयाला मेरा, शिव शंकर रखवाला, शिव शंकर रखवाला मेरा, शिव शंकर रखवाला मेरा, शिव शंकर रखवाला मेरा, शिव शंकर रखवाला।